me fait mal à elle. Si tu vas avec toi, mi bala, bala ti. Si ma panine ou iti, sa cola sana. Manambitambi la vato, ti tinginolo. Shaking, killing, you're doing. chantina marro ti andala quando mi ara di manamati aminau io nau senti ti andala nau ti andina quando tu mania quando i sarà Shine. Nangalabaraka, isa fino tarinyanine efa isa boni podianata efa nainiti a mampalaelo ananara kumavana dini ulala kumbana banzino ndio Fidite, vadiana tina harite, masu vasa kenine, nisi sauta nemanya, ah, amame. Maru maru,

kindununu matunda kiwanajia chingali varindo shindano Sari sachi anda amui iti tani se fenu fidjali nasi tumani bifangati efa vita fanikin ula vina fuwi maniba firenene mita diava fanitina nekatilani nefa tifantani ni uvali ni jambo la amu pichava nane katimati vunuli mamunu manduru mande vunati mula ula iwe pifanka tivote isadi tirali ne Tilan ne fati fantan ni uvali ni jan lai amu kitapa nani katimati vunoni mamunu manduru mande unati muramure iropi fankati vote isadi tilali ne fi mate ou patabe Adino Djeu, le safu, c'est un bitami Azadi ligi mufaha toye Misi alutia na wo Fara fahara chine Paratasi ya defaso Fara fahara chine Paratasi ya defaso Fara fahara chine Paratasi ya defaso Thank you. vidi ni tena na umura vani mabiyavi tampuka Wanapisi kuwa nzari bauringani na hazwa nini havati ya kinyo Ale kunyaru wa si ulafu chito kunyaru tena to Kutikile ngila ni fariza haye nifakati ya faala ndo unungo uo uo Kina umuni fia luhu na na na Fana ginu Hazala Nawe, nanuma si diabe.